Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Wir alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Wow! Kjempestemning i radioresepsjonen en helt normal og vanlig tirsdag. Ettermiddag, velkommen til alle som hører på dette programmet og som er veldig glad i radioresepsjonen. Vi jo selvfølgelig da også veldig glad i dere som hører på. Også, stemmer ikke det, Bjørte Paul? Jo, det stemmer på en prikk. Ja, det stemmer. Og det står bra til med deg i dag? Ja, relativt bra. Ja, det noen skavanker, noen sykdommer? Ja, skavanken min at jeg ikke gidder å barbere meg for tiden. Jeg kjøpte barberhøvler i går. Woo! Yeah! Jeg... Her den minste ting blir applaudert og hyllet. Wow! Barberblader, Gnu! Wow! Ja. Barberblader, Gnu! det du har kjøpt, Gnu? Du ser, vet du hva, du ser så røff og sexy ut når du har det skjegget der, Bjørte, at jeg får lyst til å bare jumpe deg og jukke på deg. Er det sant? Ja, du ser så fort ut. Jeg må bare si at det stemmer ikke overens med personligheten din i hele tatt. Du ser ut som en actionfigur. Er det sant? I voks. Er det sant? Ja. Nå er det nesten sånn at jeg bare la de høvlene ligge og går som en skjeggebust i dagen fremover. Det du også ser ut som, Bjørte, er at skjegget ditt vokser perfekt. Det vokser ikke ovenfor, opp på kinnet. Det vokser bare akkurat der det skal vokse. Og på, du har ikke noe hår, ikke noe hår på halsen. Det er bare helt glatt. Du har bare akkurat sånn araberskjegg. Det er som Madame Tussauds skulle ha skåret av ut med sine egne fingre. Og dere har begge, hei Tore, til deg også. Takk for det. Dere har begge på dere radioresepsjons grunnkostym i dag, nemlig gråmelert hettejakke. Eller munkejakke. Ja, eller hettejakke. Eller munkejakke. Og jeg heter Steinar Sagen, er programleder og ansvarlig redaktør, og også vaktsjef nå, faktisk. Er du vaktsjef også nå? Hva innebærer egentlig den stillingen? Egentlig bare 60 000 mer i året. Akkurat. Ja, så det jo, takk for den, Petra Ledelsen. Jeg har jo ansvar for disse to gærne gutta her, så takk for det. Det jeg skal si er til alle dere krydder-addicts og krydder-junkies der ute. Vi skal ha den store kryddertesten i dag! Woo! Og det, ja, jeg liker jo at dere foreslår hvilke krydder vi skal teste. Vi? Jeg liker det, at lytterne foreslår krydder, men du liker ikke det, Tore. Jeg liker det, jeg synes det er kjempehyggelig, og jeg elsker respons fra de som hører programmet. Men jeg sier bare at det har ikke noe hensikt i seg selv. Krydderne er allerede valgt ut, de står foran her nå faktisk. Jeg skal ikke si hva det er, for det gjør det ekstra spennende senere. Så det blir litt som litt å kaste perler for svin og sende de tekstmeldingene til oss. Vi skal kaste råtne epler i glasshus. Men kan det ikke være litt sånn gøy for lytterne å tenke at ja, vi er med og bestemmer hvilke krydder? Kan ikke la det være en illusjon, da? Jeg synes det er fryktelig hyggelig, og la oss bare fortsette. Ja, men la oss ikke føre de bak lyset. La oss være med og tippe på hva slags krydder vi har her på... Tipp er bra! Tipp! 1987 kodord og resepsjon, og den som tipper ett eller to av de krydderne vi skal teste i dag, de vinner en... Sendeplate! Ja! Ja, så, ja, i tillegg jeg skal gjøre for den som vinner, eller den som klarer å gjette riktig krydder i dag, jeg skal skjære ut en bit av veggen i studio her, og sende det i konvolutten. Det er litt ekstra morsomt. Her er Natural Rap Show svett i vegga, for å si det sånn. Radioresepsjonen har gnitt seg i veggene her. Her er det mye historie. Ja. Det var her Erik By døde, vet du, i det studio her. Ja, lå her to uker da, for noen fant den. Du har også drevet å jukke inn til veggen her. Ja, men det er på kveldene, det vet ikke dere noe om. Nei. Vi skal også gjøre mye annet. Vi skal få høre søstra vår ringe, Tore. Ja, det stemmer. Det har vi tatt opp, selvfølgelig, som vi alltid gjør. Ja, lurt. Nå skal vi høre min favorittvokalist om dagen. Jeg vet ikke hva han heter, men bandet heter My Chemical Romance. Dette er Welcome to the Black Park. Jeg stopper deg der, jeg. Takk for det. My Chemical Romance var det. Welcome to the Black Parade her i radioresepsjonen på P3. Test Hornsvart for svarte faen. Hilsen takdekker Tore Mann. Sånn språkbruk vil jeg ikke ha her i dette programmet. Takdekker Tore Mann. Og vi kommer til å teste Hornsalt alt til sin tid. Stemmer ikke det, gutter? Jo, ja. Og for de som fører sånn en språk, de kommer vi til å oppsøke personlig og pikke øynene ut av. Pikke de ut? Det er sånn man sa i Donald på 70-tallet. Sånn ja, pikke? Ja, pikke og fakke var sånne vanlige ord man brukte da. Det høres forferdelig ut i dag, men da var det helt normalt. Det høres så grovt ut i dag, da. Ja, kjempegrovt ut. Fakke, sa Donald det. Fakke, sa Donald. Skal jeg fakke dere? Ja. Fuck you. Jeg skal pikke ut øynene dine. Det sa ikke Donald. Ja. Hva er det egentlig den moderne norske oversettelsen? Er det pirke ut øynene? Stikk ut? Ja, stikk ut, pirke ut. Mm. Tippe vokkrydder og homopepper, er det Tippetopp som skriver? Ikke vokkrydder og homopepper i dag. Kanskje en annen dag. Mm. Homopepper er veldig dyrt, og det får vi bare kjøpt i Tyrkia. Så vi skal prøve så godt vi kan å få importert det i løpet av vintersesongen. Det er sånn de sier, når du drar til Tyrkia. Kjøp skinn og gul og homopepper, er det ikke det de sier? Mm. Ja. Tim Hun har skrevet en melding også. Hei, Tim Hun. Jeg må ikke si hei. Det er ikke sånn vi gjør det nå. Jeg gjetter kardemomme. Ai-ai. Ai-ai. Det er ikke riktig. Fortsett å gjette altså. Det er lov det. 1987 koder og resepsjon. Vi skal vinne sendeplate og en bit av veggen her. Så snapper vi her i dag. Ok, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av den siste tiden, de siste 24 timene. Kan vi ikke begynne med deg i dag, Steiner? Ja, det er så sjeldent. Ja, for sjeldent. Ja, vi kan godt gjøre det, altså. Shit. I går så, hva gjorde jeg? Nå må jeg tenke litt etter. Jeg var så vant til å begynne med dere, vet du. Skal vi ta en imellom, eller vil du tenke litt på det? Skal vi ta en imellom, vi tar en imellom, vi. Skal vi begynne med deg, imellom, da, Tor? Ta meg imellom, da. Kjør på. Ja, i går så var jeg så hendig av meg at jeg kjøpte to pakker med tørr bjørkeved. Ei! Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Ja, for nå tror jeg at vinteren kommer til å sette inn. Nå nærmer vi oss desember med også, stormskritt. Og så to sekker, gitt. Ja, det blir varmt i stua. Og var lang tid. Ja, jeg klarte bare å bære opp den ene, så den andre den står fortsatt nede i første etasje. Ja vel. Jeg har jo kjøpt litt mer ved enn deg. Woo! Ja, du trenger fornøy. Litt mer ved, du tror jeg. Ja, du er mer å varme opp, vet du. Ja, men når vi først jeg blir varm, ja. Da trenger du ikke å fyre så særlig, for da er varmen i stua hele tiden. Du, Stenner, altså. Du er som en vandrende kamin. Ja, du skal se en talende kamel, jeg. Ja, nei da, en vandrende kamin. Ja, da er det god stemning her. Ja. Det er nesten å fnise meg her. Jeg vil tisse litt i denne kontorstolen jeg sitter i. Ja. Ah. Jeg tørker det, vet du. Ja. Så varm som du er. Ja, jeg var og spiste på restaurant i år. Åh! Ja! Oh! Klappe på alt som blir sagt. Det er veldig slitsomt. Men det er en ny restaurant som har startet, og jeg var den eneste som var der, og han som serverte var så koselig. Og han, det var nesten så at han skulle tilby meg seksuelle tjenester for et ekstra lite tips. Ja vel? Nei, det var bare så hyggelig, var det. Akkurat. Mm. Og så jeg Sopranos i går på DVD. Men hør litt mer om hva du spiste på restauranten. Jeg spiste carbonara. Hva er det noen le av det? Det er det beste jeg vet. En av tingene det beste jeg vet. Hva med taco? Taco er, ok, taco nummer en, carbonara nummer to. Også helgrillet kylling. Ja, helgrillet kylling. Litt lunken, sånn rett fra butikken. Riktig. Mm. Også svoren fra ribben. Spesielt svor fra ribben. Nei, det tar nok feil. Oi, tar feil, ja. Hva har skjedd i ditt liv de siste 24 timene, Bjørte? Jeg bortsett fra det at jeg, som tidligere nevnt, kjøpte barberhøvler i går, så hadde jeg også min store vaskedag i går. Oi! Så jeg vaskte klær fra jeg kom hjem fra jobb til omtrent jeg gikk og la meg. Hvor mange grader vasket du klærne dine på? Jeg vaskte dongeribukser og t-skjorter på 50 grader. Det er dumt, ass. Ja, det er det dumt, ass. 50 grader, ikke 40 og ikke 60? Nei, ikke 60. Du hadde litt renere enn i 40. Ja, underbukser og sokker på 60 grader. Ja. Vasker på 60 grader? Vasker du noe det hele tatt på 40 grader? Ja, jeg vasker skjorter. Jeg vasker et par skjorter. Den grønne P3-skjorte vasker jeg på 40 grader. For den tåler ikke 50. Nei, det er ikke sjansen på det. Det står 40 grader på, i bruksanvisningen. Men hva står det i buksene dine? Står det, disse jeansene bør vaskes på 50 grader. Står det det? Hva det står i mine bukser, Steina? Det får du ikke vite. Det er vel rimelig grovt, tenker jeg. Ja, relativt. Ja, nå er det fjollete her. Jeg lurer på, ja, ok, jeg lurer på om vi skal roe det litt ned med Morten Adler og hans melodi. Hyllest til reality-showet. Dette er Big Brother i radioresepsjonen på P3. Og foreslå krydder, da. Ha en fisefin dag. Ikke si ikke det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Hallo, det er Tore. Hei, Tore. Det er søstra di som ringer deg. Hallo. Hei, Trude. Står det bra til? Jo, ja. Jeg jobber jo 15% igjen på babyland, da. Ja. Var sykemeldt forrige uke, da. Måtte operere ut en inngrodd G-streng. Lokalbedøvelse og alt, ja. Så jeg hørte masse på dere på radioen, da. Dere er så flinke at... Ja, men så hyggelig, da, Trude. Å, ja, det må jeg si, Tore. Ja. Det frokostshowet deres er morsomt, da. Vet du hva? Jeg digger Radio 1, jeg. Ha. Luringen er morsom. Fy faen, jeg ler meg jævla av luringen, altså, Tore. Dere er så flinke. Mm. Er det du som er luringen, Tore? Nei, luringen er på Radio 1, tror jeg. Ja, men er det ikke Radio 1 du jobber av, Tore, mann? Nei, jeg jobber i P3, jeg, i NRK. Nei, du jobber i Radio 1. Du gjør ikke det, ja. Nei, jeg gjør ikke det. Men dere i radio 1, dere spiller jo mye musikk. Vet du om Crazy Frog kom med nytt album snart, eller? Ja, jeg jobber i P3, jeg tror det. Ja, ja, radio, radio. Ja. Går det fint med ellers, da? Ah, ja, kan du tro. Tror jeg gravid igjen nå, da. Skal sjekke det i morgen, har time hos doktor Greverud. Ja. Det så jævla snodig, Tore, for Ømer og jeg har vært jævla forsiktig den siste nå. Han har ikke kommet inn i meg vaginalt siden påsken i fjor. Nei. Men på den andre siden så er det jo lenge siden vi vasket sofaputtene, da. Ja. Så hva gjør du hvis du gravid igjen da? Skal du beholde ungen denne gangen, tror du? Nei, det blir jo at jeg fjerner den som vanlig. Ja. Det blir i så fall den tiende aborten min, Tore, så da er det jubileum og greier da, vet du. Så da kan vi gå på Mr. Hong og spise så mye vi orker for 129 kroner, kan vi ikke det? Jo, det er lenge siden jeg har vært på mongolsk grillbuffet, så det passer jo fint, ja. Ja, da er det bare å håpe og be da, Tore. Ømer spanderer da, vet du. Apropos Ømer, så ble kebabvognen hans stengt igjen natt til søndag. Nei. Matilsynet fant faen meg rottebommelom i kebabsausen hans. Han prøvde å overbevise dem da, og at han var den eneste i byen som lagde kebabsaus med kapers. Men det var rottelort, eller? Det var rottedritt, ja. Ja. Det er jo for så vidt bra da, at matilsynet sjekker litt opp og sånn. Ja, men herregud da, Tore, vi snakker om livsverket til Ømer her. Stakkars mann, hva skal han gjøre nå? Folk eter jo så mye rart nå, rå fisk og akkar og indisk mat, og ja. Det er ingen som har vondt av å få i seg en liten rottekabel eller to, vet du. Nei. Hvis du veier opp mot hverandre, Tore, en tyrkisk livsverk mot 40 stykker med magasjau og maks 2 med alvorlig matforgiftning, hva velger du da, Tore? Nei, det er vanskelig å si det, altså. Du, faen, Tore, jeg må legge på. Jeg har ambulansefolk som står på døra her. Jeg har droppet noen sovetabletter og skyltene med galia nå, skjønner du. Så er jeg litt sånn surret nå. Ja, må du slutte å blande sovepiller og sprit, Trude? Slappa da, Tore. Det er bare et rop om hjelp allikevel. En tur på legevakta, pumping, og så er det hjem og steike kjøttet. Kommer du på taco i kveld, eller, Tore? Ja, kan jeg vel. Kjøp en 4-pack med Pepsi Max, da. Ja, ikke det skal jeg gjøre. Ok, ha da, Trude. Ha da, Tore, mann. Ha da. Jeg er glad i deg, vet du. Jeg er glad i deg, også. Ha da, Tore, mann. Ha da, Tore, mann. Ha da. Ha da. Ha da. Ha da, Tore, mann. Ha da. Ha da. Radioresepsjonen. Mari Larsen var det Only a Fool i radioresepsjonen på P3. Det er Sexylubben sitter her, og det er også Like, eller Hei. The Corpse. Hei. Og så er det Linseprinsen, da. Hei sånn. Eller Pingla. Ja, Pingla var veldig populært en periode. Ja. Jeg har fått et spørsmål her fra en lytter. Hvorfor ringer Trude aldri til Steinar? Altså, vi hørte jo vår fellesøster Trude, Sagen, ringte her for noen minutter siden, Tore. Mm. Og hun liker jo deg veldig godt. Hun liker meg veldig godt. Jeg har prøvd å holde litt avstand til Trude etter at hun, da jeg var 14, og hun var da, hvor gammel var hun da? Hun er vel en 5 år eldre, hun er 36 nå. Hun var 19, så tvang hun meg til å lukte på trusene sine. Mm. Og det er vel egentlig grunnen. I tillegg til at du har fått hemmelig nummer da i ettertid. Jeg har fått hemmelig nummer, ja. Ja. Så det er det svaret på det egentlig. Og så er det noen som spør her, skal dere teste timian i dag? Magnus fra Olsen lurer på dette. Hei, Magnus. Hei, Magnus. Og tydelig at Magnus ikke har følt helt med på radioresepsjonen de siste ukene, for vi har testet timian, og det fikk 3,333334%. Han har kanskje vært opptatt med leksene. Ja, men dette programmet, altså det er greit å høre på radioresepsjonen, så lenge det ikke går ut over leksene. Mm. Det er nok det han har tenkt også. Ja. Så er det en annen som har, eller det er Trinemor. Hei, Trinemor. Som Hei. Sier, jeg reiser til Tyrkia den 22. desember. Jeg kjøper gjerne pepper. PS, hvilket pepper var det? Og hvilket pepper var det hun skulle kjøpe til oss i Tyrkia? Homopepper. Ja. Hvis du finner homopepperen her, Trinemor, så ta det med og send det til radioresepsjonen. P3-0340 Oslo. Takk for det. Har vi ikke en kjenningsmelodi? Jo. Salt, salt, pepper, hoff, piffi. Kokke Nattviks Knorr Den store Kryddertesten Testen. Og det er foreløpig ingen som har klart å gjette noen av de to krydderne vi skal teste i dag. Det er veldig dumt, men det er fortsatt mulighet til å gjette. 1987 kodord er resepsjon. Og hva er det første krydderet, Bjørte? Det første vi skal teste i dag, det er Knorrs kjøtt- og grillkrydder. Ja, akkurat. Og det anbefales å brukes til, ja, det er spesiallager for å brukes til stekt og grillet kjøtt. Men det står også her at du kan bruke det på kjøttdeig. Oi, så på kjøttdeig, det er jo midt i blinken for deg da. Ja, ikke sant? For håper det er godt da. All round krydder altså egentlig. Mm. Rett og slett. Men altså grill, kjøtt skjønner jeg det er noe, men grill, hva er grill? Skal du krydre grillen eller? Ikke for å flisespikke, men jeg synes det er noe. Nå gjør du deg dummere enn du er, Steinar. Det har vel noe med at det grillede materialet ofte har en særegen smak, og tilsetter man da, hva heter krydderet? Kjøtt og grillkrydder. Kjøtt og grillkrydder, så er det en slags, det passer til alt som du legger på grillen da. Fisk også da, eller? Tunfisk, kamskjell, entrecote. eller indrefilet. Så det et allround krydder for kjøtt og det som grilles. Sånn jeg har forstått det, så det sånn. La oss høre hva Bjarte har å si, for du skal lese litt fra baksiden av pakningen. Jeg skal lese litt av hva som i dette kjøtt- og grillkrydderet. Der salt, ja vel. Der hvitløk, der paprika, der hvitløk, og der vanilløk. To ganger, det tar opp i to porsjoner. Først, hvitløk, ja, først veldig mye hvitløk, og så litt mindre hvitløk. Ja, ja faktisk. Akkurat. Og så det også smaksforsterker. Men står det ikke sånn der kjøtt og grillkrydda en jettegod grillkrydda? Jeg sa jo det i starten, da står at det en krydderblanding komponert spesielt for stekt og grillet kjøtt. Det var jo først jeg sa jo. Ja, krydderblandingen kan også brukes som krydder i kjøttdeig og farseretter. Ja, det pleier å være sånn koselig sånn I 1825 kom den store chip fra Sydafrikens länder. Dette er en sånn type krydder. Dette nei, det er ikke det. Dette er, det er et krydder for folk flest dette her, ikke for historikere eller sånne ting. Det er liksom Carl og Co-krydder. Carl og Co-krydder er det. Dette kom i et glass fra Knorr. Hei, Knorr! Jeg synes at jeg lukter på det nå, og det har det? En veldig gul farge. Det ligner på faktisk på det svindyre krydderet safran. Lukter du at det lukter gult? Ja, det lukter litt gult. Jeg synes det lukter sånn curry-greier. Det lukter, da jeg rundt på Holmlia i min tid, så var det ofte mange innvandrere som hadde slått seg ned i området der. De kom gjerne fra Asia. Slått seg ned, de hadde flyttet inn i området. Slått seg ned, høres det som de har telt og banjor. De har jo flyttet inn og bodde som vanlige folk. Ja, de, ja, ja. Du tenkte på taterne, du? Ja. De hadde telt og banjor. De hadde telt og banjor, men ok. La oss, men det lukta, eller minner litt om det lukta? Ja, ja. Ja. Det ikke noe gærent å si det. Nei. De har en annen matkultur enn oss. Absolutt. Smake. Smake. Ja, det er talt. Det var bedre enn mange andre iblant. Nei, ja. Du bare holdt det inn i munnen, Steiner. Ja, men det er bra også. Det er veldig... Det er ikke så galt. Jeg synes det var mye bedre enn mange andre blandingskrydder. Det var veldig sart. Det var veldig sart. Nei, men veldig mye salt i det, altså. Så gærent er det ikke. Det er ganske godt, faktisk, men det er litt mye smak. Taper seg heller over tid. Men det klumper seg litt, gjør det ikke det? Ja, kanskje du burde ha et antiklumpemiddel som mange andre krydder har. Ja, blandet med litt maisena du i munnen din, Bjarte. Jeg synes ikke det var halvgjernt, jeg. Skal jeg prøve meg på en... Ja, men vet du hva? Synes, det var ikke så spennende. Jeg synes at det var... Husker du ikke? Diskutere først, unnskyld. Ja, men jeg var overrasket over at det var såpass greit å spise. Ja, jeg også var det sånn. Ja, men ja, så egentlig så var det litt dødt også. Ja, det var litt dødt. Du savner kullsyre, for eksempel. Ja. Ja. Jeg snakker det til munnen, Bjørte, er det greit? Jeg gjør det. Jeg synes at dette var... Jeg ble veldig positivt overrasket. Nå skal ikke jeg fise av gårde og kjøre rett opp på 100% her, for det får jeg mye kritikk for, at jeg snakk fint nå. Går i enden av skalaene. Ja. Så jeg gir 56% prosent. 56% fra Tore. Det greit. Det notert. Jeg gir 34% 34 hørt. Det kjempebra. Er det for mange prosent jeg skal gi? Nei, jeg synes det var godt, men jeg klarte ikke å ha det i munnen så lenge. Er det kriteriene dine? Det var godt. Du klarte ikke å ha det i munnen så lenge. 71% sier jeg. Og jeg skal selvfølgelig som ansvarlig redaktør, vaktsjef og programleder regne ut dette, hva gjennomsnittet blir. Og vi skal spille en sang. Nødt til å nevne at ingen har hørt å gjette hva det neste krydderet skal være nå. Det er banalt enkelt, jeg får si det, det er banalt enkelt. Ganske enkelt genialt. La oss si det, bare for å gi en liten pekepinn da. Det er ikke hel pepper. Det er ikke helt pepper, det er kanskje noe annet. Noe i samme sjanger, men ikke helt pepper altså. 1987, kodord er resepsjon hvis du har lyst til å gjette. Vi skal høre hva i all verden er dette. Du, artisten heter The Wales. Ja. Og sangen den heter Advice for Young Mothers to Be, altså gravide kvinners egen melodi. Det er nesten som du skulle tro at du var programleder, vaktsjef og ansvarlig redaktør, Tore. Noen ganger er det lett å ta feil. Vi kommer snart tilbake med Krydderfest. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Bare si at det drit av mange som har klart å gjette hva slags krydder vi skal teste nå, og det var kanskje ikke så vanskelig med det klue jeg ga for The Wales og Advice for Young Mothers to Be. Vi skal trekke en vinner av radioresepsjonens sendeplate, ikke Frisbee, litt i landet senere. Helt mot slutten av sendingen, så det er bare å glede seg til de som har foreslått. Og hva er det vi skal teste nå, Tore? Det andre krydderet som skal testes i dag er noe som heter Santa Maria svartpepper, sortpeber eller mustapipuri. Ja, og vi skal også ha et lite ekstra eksperiment her. Ikke bare krydderest, men et ekstra eksperiment, nemlig fordi du før sendingen sa jeg er villig til å prøve å snorte pepper. Ja, fordi jeg har alltid hørt dette. Altså, det er sikkert mange som kan bekrefte det allerede, men jeg lurer på om det er sant at man virkelig nyser så fryktelig ved å da krydre nesen med pepper. Mm. Og det har jeg lyst til å funne av om er sant. Nå er det sikkert mange narkotikaavhengige der ute som sier, ja, pepper, det er jo ofte amfetamin, sleng for amfetamin. Veldig ofte. Men det er ikke det vi snakker om her, vi snakker om krydder og pepper. Malt pepper. Malt pepper som man nyser av. Og du har tatt en liten, hva skal jeg si, en lillefingersnails størrelse, liten hev. Lillefingersnail? Som du skal ta opp i nesen din? Ja, jeg skal gjøre det umiddelbart. Du drar skikkelig inn. Jeg bare sier at for de som er litt skeptiske til dette, så er ikke dette ment å være noe sånn pepperforherligelse i det hele tatt. Nei. Ikke... Jeg oppfordrer ingen til å drive med pepper der ute. Og dere kan sende inn lydbåndopptak av dere selv som snorter pepper. Vi kommer ikke til å spille det på lufta. Du kan til og med legge det på YouTube. Kanskje blir du millionær i løpet av noen år. Kom igjen, Tore. Hva skjer, Tore? Jeg nyser ikke, men det svir veldig. Du har enda mye. Du blir sprut rød. Og veldig, veldig blank i øynene. Du drar inn. Han svir nesten. Oi, du blør fra øynene, Tore. Nei. Du blir en rød i ansiktet. Rødsprengt. Mennesken mørk rød. Du, vet du hva? Ekstra eksperiment burde du ha hver eneste dag. Ekstra eksperiment. Det er kjempe. Prøv å trekke alt videre inn i nesen. Ja, det går an. Hvor mange prosent vil du gi? På nesevarianten. Ja, neseskala. Nei, maks 15%. 15 på neseskala, da skriver jeg der. Det er ikke så halvgren, skjønner du. Men skal vi prøve å kaste de oss oralt, gutter? Ja, det gjør vi. Det er veldig mye. Ja, det er fryktelig mye. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det var ganske stert. Det var ganske stert. Det var veldig fin mål. Det synes ikke var så gøynt. Det svir jo forferdelig. Jeg synes det smakte... Men smaken er ikke så gærent. Det, hvem den jordsmaken er i ja, dette her? Ja, det er en god jordsmak. Ja, det er en jordsmak. Jeg synes det er en... Jeg synes pepper var halvgjert. Det er pepper overalt her. Æsj da. Uff, for meg. Jeg må ha vannet. Hvis jeg kan få lov å begynne med... Kjør på. Kjør på. Vet du hva, dette her var veldig merkelige ting å teste. Det var liksom ikke som andre krydder vi har testet. Nei. Så det er vanskelig for meg å gi, men jeg gir 50%, jeg. 50% oralt og 15% nasalt. Ja. Ok. Jeg vil gi litt mer enn i sted, for jeg synes at dette var i hvert fall mye mer spennende enn det grillkjøttkrydder vi hadde i sted. Ja. Bjørnene, hva gir du? Men fys, høren som det svir på tunga. Kom igjen. Jeg vil gi 63%. 63% fra Bjørnene. Og Else Sagen, han gir... Jeg gir 71 der også, ja, faktisk. Jeg synes det var helt jævnt. Samme som den andre. Ja, akkurat samme som det kjøtt- og grillkrydder. Nå må du regne litt. Jeg må regne litt, og vi skal høre en ny melodi. Og jeg kan også si at det er lov til å sende oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no og be om den komplette, oppdaterte kryddertestlisten. rrkrøllalfa.nrk.no. Ja, da hører vi Lucy selv, at det er Eminem. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det var Bo Kaspers Ork. Eller orkester, som det heter. Du drev ikke gønn og gjorde det. Nei, jeg prøvde å være vittig på navnets bekostning. Det beklager jeg. Eller bandets bekostning. Jeg vet at de er ganske hårsåre i Bo Kaspers. Absolutt. Så skal jeg slutte med en eneste gang. Jeg er litt sånn nasal nå, merker jeg. På grunn av alt den pepperen vi har til oss. Og snakker om krydder. Maltpepper. Sikkert mange som lurer på hvor pepper og grillkrydder havner inne på listen vår. Det vet du hva, det er drit av mange som lurer på, og som sender sms og mail om. Og det kan jeg fortelle. Kjøtt og grillkrydder fra Knorr fikk 53,67%. Og mine damer og herrer, det er nøyaktig like mye som oregano fikk i sin tid. Det står å lese på listen jeg har foran meg her, som er mulig å få hvis man sender en mail til rrkrøllalfa.nrk.no. Og gjerne smiske litt, det er lov. Pepper, malt pepper, fikk 61,34%. Like foran enebær med 57,34 og etter kanel med 62,34. Og jeg kan fortelle at peppermix leder fortsatt med 96%, etterfølt av dill med 90,67 og løkpulver med 90%. Bravo. Hvem er det som er på jumboplass, Tore? På jumboplass er det Kappers som er. Kappers. Ja, vi har også, skulle også trekke en vinner av den som klarte å gjette det andre krydderet. Ja. Siden det første ga seg selv. Og vi har trukket en vinner, vi som klarte å gjette på kvern av pepper, eller malt pepper. Ja. Vinneren heter... Marte! Marte! Marte! Marte! Marte! We applaud you. Og hun får altså da en Radioresepsjon sendeplate, ikke frisbee, og en liten bit av studioveggen. Ja, det er litt stats. Det skal det her må ikke vaktmesteren få vite om, for da blir det en klin kokos. Det må heller ikke bli en vane. Ta hver deres håndtak nå, for nå er det tid for sjokkmaskinen. Vi tar den. Ok. Det er sjokkmaskinen. Vi er tilbake nå. Å, faen. Og nå holder du skikkelig håndtaket. Ikke kødd. Du slipper ikke håndtak. Faen! Du lurte deg selv. Det skal ikke være mulig det. Skyt meg da, få det overstått. Herre Jesus Kristus. Åh, var det noe annet? Skulle vi si noe før vi gir oss? Takk for i dag. TV-drama på TV i kveld. Ja, singelklubben med meg og Bjørte kom på TV i kveld på NRK 2. Det var ikke vondt. Det var vondt, jo! Ok. Og last oss ned til dine MP3-spiller nrk.no/podcast eller begynne å abonnere direkte fra iTunes. Ha det, gutter! Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3.